اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس سورۃ کریمہ کی ابتدائی تین آیات میں اللہ کی تین صفتوں کا ذکر ہے. پہلی آیت قل اعوذ برب الناس، دوسری آیت ملک الناس، تیسری آیت الہ الناس. یہ ابتدائی تین آیات اور ان ابتدائی تین آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین صفتوں کا تذکرہ. پہلی صفت ہے رب، دوسری صفت ہے ملک، تیسری صفت ہے الہ. پہلی صفت ہے رب، دوسری صفت ہے ملک اور تیسری صفت ہے الہ. اتنا سمجھ لینے کے بعد اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورہ کریمہ کی ابتدا میں اپنی تین ہی صفتوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ دو کر دیتا، چار کر دیتا، پانچ کر دیتا، تین ہی صفتوں کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ یہ پہلا سوال. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی ان تین صفتوں ہی کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ انہیں تین صفتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے تین چیزوں سے. پناہ کتنی چیزوں سے چاہی گئی ہے؟ تین چیزوں سے. ایک تو نفس کے شر سے، دوسرے شیاطین الانس کے شر سے، تیسرے شیاطین الجن کے شر سے. اس میں تین چیزوں کے شر سے پناہ چاہیے. نفس کا شر، انسانوں میں کے شیطانوں کے شر، جنوں میں کے شیطانوں کے شر. ظاہر ہے کہ جب تین چیزوں سے پناہ چاہی گئی ہے، مستعاذ منہ تین ہے، تو مستعاذ بھی تین ہونا چاہیے. اللہ کی تین صفتوں کا تذکرہ بھی اس وجہ سے ہے، اس لیے کہ تین ہی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی ان تین صفتوں کے ذریعے. اس سوال اور جواب کی توضیح کے لیے ایک حدیث سامنے رکھیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن. اے ابو ذر، تو انسانوں میں کے شیطانوں سے پناہ مانگ اور جنوں میں کے شیطانوں سے پناہ مانگ. تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے حیرت سے کہا، اول الانس شیاطین، اے اللہ کے رسول، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو قال نعم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما، ہاں، شر من شیاطین الجن، انسانوں میں کے جو شیطان ہوتے ہیں ان کا شر جنوں میں کے شیطان سے بڑھ کر ہوتا ہے. شیاطین الانس کا شر شیاطین الجن سے بڑھا ہوا ہوتا ہے, اس لیے کہ شیطان چھپ کر حملہ کرتا ہے, اور اگر کوئی برا دوست مل جائے تو جہاں جائے گا ساتھ میں لے جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں شیاطین الانس کا شر شیاطین الجن کے شر سے بڑھا ہوا. اس حدیث پاک سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جنوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں. جو جن خبیث کی طرف ہو جائے وہ شیطانی جن ہے, اور جس انسان کی فطرت خبیث ہو جائے, طبیعت خبیث ہو جائے, وہ انسانی شیطان ہو جاتا ہے, انسان نما شیطان ہو جاتا ہے. یہ تو ہوئی حدیث جس سے یہ پتا لگ گیا کہ جناتوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں. کوئی آیت؟ ہاں آیت ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہاں آپ دیکھیں کہ شیاطین الانس والجن, جنوں میں کے شیطان اور انسانوں میں کے شیطان, گویا نص تنزیل سے بھی ثابت ہے قرآن حکیم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جنوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں. تو ان دو شیطانوں کے شر سے پناہ مانگی گئی, اور تیسرا شیطان خود انسان کا نفس ہے. سورہ قاف میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم کو معلوم ہے کہ انسان کا نفس کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے. تو ایک تو ہوا نفس کا وسوسہ, ایک ہوا انسان نما شیطان کا وسوسہ, اور ایک ہے شیاطین الجن کا وسوسہ. تو ان تین چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے, مستعاذ منہ تین, لہذا مستعاذ میں ہی اللہ کی تین صفت ہے, اس وجہ سے لائی گئی, اس لیے کہ تین چیزوں سے پناہ مانگی. تو یہ تو ہوا اس سوال کا جواب کہ تین ہی صفتیں کیوں لائی گئی, دو کیوں نہیں, چار کیوں نہیں. دوسرا سوال, کہ اس میں اللہ کی جو تین صفتیں ہیں ان تین صفتوں کو ناس کی طرف منسوخ کیا گیا ہے. دیکھو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, لوگوں کے رب, انسانوں کے بادشاہ, انسانوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں. سوال یہ ہوا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسانوں کا رب ہے, انسانوں ہی کا بادشاہ ہے, انسانوں ہی کا معبود ہے؟ یہ سوال اٹھا, اس لیے کہ تینوں صفتوں کی اضافت, تینوں صفتوں کی نسبت ناس کی طرف ہے, اور ناس کے اندر صرف انسان داخل ہے, جنات داخل نہیں ہے. یہ دوسرا سوال ہے. اب یہ ثابت کیا جائے کہ لفظ ناس میں صرف انسان داخل ہے, شیطان داخل نہیں ہے, اس کا ثبوت کہاں ہے کہ ناس سے صرف انسان مراد ہے, آدم و حوا کی اولاد مراد ہے, جنات مراد نہیں, جو ابلیس کی ذریت. سو وہ آیت پڑھ لی جائے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا. اب آپ دیکھیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو, اے ناس, اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک نفس سے, اور اس نفس سے ان کی بیوی کو بنایا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پہلے حضرت آدم کو بنایا من نفس واحدہ, اور پھر آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا ان کی بائیں پسلی سے. بائیں پسلی وہ فسکرین نے تشریح کی حدیث میں تو من ذلعین آتا ہے خالی, پسلی بائیں کا تذکرہ کچھ روایتوں میں آتا ہے, میں من ذلعین ہی کا ملتا ہے تذکرہ پسلی. مفسرین نے کہا کہ یہاں پسلی سے مراد بائیں پسلی ہے. حضرت آدم کو بنایا اللہ نے اور پھر انہیں کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا. مفسرین نے مزید لکھا ہے کہ حضرت آدم کو بنانے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو جنت میں ڈالا. ایک دفعہ وہ نیند میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند ہی میں ان کی بائیں پسلی نکال کے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا. مفسرین نے بتایا ہے کہ پسلی ہی سے کیوں ان کو بنایا اور بائیں پسلی سے کیوں بنایا, سوتے میں کیوں پسلی نکالی. بائیں پسلی سے عورتوں کے بنانے کا فلسفہ یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالی نے آدم کے بائیں جانب رکھا تھا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورت ایسی چیز نہیں کہ اسے پیروں کی جوتی سمجھ لو. اگر پیروں کی جوتی ہوتی تو پیر کی ہڈی سے بنائی جاتی اور سر پہ بٹھائے جانے کے بھی لائق نہیں, اس لیے کہ اگر یہ سر پہ بٹھائے جانے کے لائق ہوتی تو سر کی ہڈی سے بنائی جاتی. لہذا اللہ تعالی نے اسے پسلی کی ہڈی سے بنایا ہے جو کہ بائیں جانب تھی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کا مقام دل ہے, اس کو چاہیے کہ یہ دل میں رہے, دماغ میں گھسنے کی کوشش مت کرے. اور سارا پرابلم یہ ہے کہ یہ دل کے بجائے دماغ میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, بس یہی سے پرابلم اٹھتا ہے اور یہی سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور یہی سے مصیبتیں جنم لیتی ہیں. ارے بھائی, جس چیز کی جو جگہ ہو اگر وہ اپنی جگہ میں ٹھہری رہے تو کوئی فساد نہیں, کوئی لفڑا نہیں, کوئی تنازع نہیں. چیز اپنی جگہ چھوڑ دے, اپنی اصلی جگہ سے ہٹ جائے, فتنہ وہیں سے شروع. تو عورت کا اصلی مقام دل ہے کہ وہ مرد کے دل میں رہے, ابھی وجہ دل میں رہنے کے جواب میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے. جگہ بدل دی, جگہ بدلنے پر فساد تو کھڑا ہو گئے, پھر ڈنڈے اٹھتے. تو بائیں پسلی سے اس وجہ سے بنایا کہ بائیں پسلی کی طرف دل ہے. وہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ عورتیں دل میں رہنے کی کوشش کریں, اور کامیاب عورت خدا کی قسم وہی ہے جو مرد کے دل میں اپنی جگہ بنا دے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر اذا نظر الیہا سرتہ, کہ جب شوہر اس کی طرف نگاہ ڈالے, اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے. یعنی وہ اپنا انداز, اپنی ادا, اپنے طور طریقے اس طریقے سے بنا لے کہ جب مرد اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے اس کو. وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ, اور جب شوہر اس کو کوئی حکم دے تو اس حکم کی اطاعت کرے. اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ بس دل جیت لے, اور کامیاب عورت وہی ہے جو شوہر کے دل میں گھس جائے, دماغ میں گھسنے کی کوشش کرے گی تو وہیں سے فساد کھڑا ہوگا. قرآن نے کہا تھا عورتوں کے بارے میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تمہاری جگہ تمہارا گھر ہے, اب تم مردوں کے دوش بدوش اگر بازاروں میں آ جاؤ گی, آفسوں میں آ جاؤ گی, تو جب تم نے اپنی اصلی جگہ چھوڑ دی دوسری جگہ میں آ گئی, تو میں نے یہ بتایا کہ چیز اپنی اصلی جگہ چھوڑ دے تو فساد وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جیسے انہوں نے اپنی اصلی جگہ چھوڑی فساد اور بھیڑ بھاڑ چیزیں شروع ہوئی. بمبئی میں آپ جائیے یا بسوں میں آپ جائیے, اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی بھیڑ رہتی ہے مولانا کیا ہو, کیا طریقے اپنائے حکومت کہ بھیڑ کم ہو جائے؟ تو میں نے کہا طریقے کیا اپنائے؟ قرآن حکیم کی اس آیت کے ٹکڑے پر عمل کر لے. وکرنا پی کوئی اتو کننا, عورتوں کو حکم دے کہ تم گھروں میں رہو. تمہارا کام بسوں میں سفر کرنا نہیں ہے, تمہارا کام ٹرینوں میں سفر کرنا نہیں ہے, تمہارا کام آفسوں میں جانا نہیں ہے, تمہارا کام مردوں کے دوش بدوش ادھر ادھر چل کر کے گھومنا نہیں ہے. بس ابھی عورتوں پر پرتیبند لگ جائے کہ وہ باہر نہ نکلے بلا ضرورت, بلکہ ان کی اصلی جگہ ان کا گھر ہے. ابھی بھیڑ کم ہو جائے, ساری بھیڑ انہی کی وجہ سے, سارا فساد انہی کی وجہ سے. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ چیز اگر اپنی اصلی جگہ چھوڑ دے اور دوسری جگہ جانے کی کوشش کرے تو فوراً فساد شروع ہو جاتا ہے. قرآن حکیم میں ہے سورہ یاسین میں کہ لشم سویم بغی لہا ان تدرک القمر وللیل سابق النہار کل فی فلک یسبح. نہ تو سورج کو یہ آرڈر ہے کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے, اور نہ تو چاند کو یہ آرڈر ہے کہ وہ سورج کے مدار میں داخل ہو جائے. کل فی فلک یسبح, ہر سیارہ چاند اور سورج اپنے اپنے آربٹ میں اپنے اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں. اب اگر چاند اپنی جگہ چھوڑ کے سورج کے مدار میں داخل ہو جائے جہاں سورج گھوم رہا ہے, یا اسی طریقے سے سورج اپنی جگہ اپنا مدار چھوڑ کر اپنا محور چھوڑ کر چاند کے مدار میں گھس جائے, بتاؤ نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو جس طرح چاند سورج کے مدار میں اگر داخل ہو جائے یا سورج چاند کے مدار میں داخل ہو جائے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے, نظام سما بھی فاسد ہو جائے, ایسے ہی اس دنیا کے آفتاب اور مہتاب عورت اور مرد ہیں. مرد اس دنیا کا آفتاب ہے سورج, اور عورت اس دنیا کی چاند ہے. ظاہر ہے کہ دونوں کے الگ الگ محور ہیں, دونوں کے الگ الگ آربٹ ہیں. اور کل بھی فلک یس بڑھو, قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک سیارے کو اپنے اپنے محور میں گردش کرنا چاہیے. اگر اس نے اپنا محور چھوڑا اور دوسرے محور میں گھسا تو سمجھو کہ نظام عالم فاسد, ایسے ہی دنیا کا نظام فاسد ہو جائے گا اگر عورت مرد کے مدار میں داخل ہو جائے اور مرد عورت کے مدار میں داخل ہو جائے. لشم سو یم بغی لہا قدری کل قمر ولل لیل سابق النہار وکل ان کی فلک یسبح. دونوں ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتے, دونوں ایک دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ عورت کا اصلی مقام آدمی کا دل ہے, اس لیے کہ اس پسلی سے یہ بنائی گئی ہیں جو پسلی دل کی طرف, یا دل جس پسلی کی طرف. سر پہ بٹھانے کی بھی لائق نہیں اور پیروں میں ڈالنے کی لائق نہیں, پیر کی جوتی بھی نہیں, اور ان کو سر کا تاج بھی نہیں بنایا جا سکتا. سر پہ بیٹھے ان کی جگہ دل میں, یہاں رہے. دوسری بات یہ کہے گی کہ حضرت آدم سوئے ہوئے تھے تب یہ پسلی نکالی گئی, برابر صحیح ہے. اسی وجہ سے عورتوں میں غفلت زیادہ پائی جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس قدر بھولی تھی اور نیند اتنی آتی تھی ان کو, غفلت ساری ایسی ہو جاتی تھی کہ آٹا گوندھ کر کے رکھتی تھی اور سو جاتی تھی, بکری آتی تھی آٹا کھا جاتی تھی. یہ روایت تو آپ نے سنی ہے یا نہیں؟ تو چونکہ عورت کی عورت اس پسلی سے بنائی گئی ہے آدم کے, جو پسلی آدم کو سوتے وقت میں نکالی گئی, غافل سے وہ غفلت میں نکالی گئی. لہذا جو چیز غفلت میں نکالی گئی اس سے جو چیز بنے گی غافل ہوگی. اسی وجہ سے دیکھو جتنے چار سو چوبن مرد ہوتے ہیں عورتیں نہیں ہوتی. تیسری چیز پسلی چونکہ فرمایا کہ ٹیڑھے ٹیڑھے کام چلا لو, سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم توڑ دو گے اور توڑنا طلاق ہوگا. لہذا اگر ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں آپ کے حق میں ہوں جو آپ کے لیے ناگوار اور آپ کے لیے ناپسندیدہ ہو تو گوارا کر لیجئے. اس لیے کہ آپ مکمل سیدھا کرنے کے لیے جائیں گے تو ڈھونڈنا لازم ہے, لیکن ایسا نہیں کہ بھائی اس کی ہر بات کو اور جائز ناجائز ہر بات کو گوارا کر لیا جائے. اگر وہ ہر بات ناجائز کرنے کی کوشش کرتی ہے تب تو توڑنا ہی پڑے گا, ضروری ہے, نہیں تو پھر آپ بھی اسی رنگ میں رہ جائیں گے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ مشرکہ عورت سے اس وقت تک شادی درست نہیں جب تک کہ وہ ایمان والی نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بلا جو آپ لا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اسی دلدل میں پھنس جائیں جس دلدل میں وہ موجود ہے, جس دلدل کا نام شرک ہے. تو عورتوں کی فطرت میں تو کجی ہے اس لیے کہ پسلی سے بنائی ہے, دوسرے غفلت ہے اس لیے کہ حضرت آدم کے سوتے میں پسلی نکالی گئی, اور تیسرے بائیں پسلی سے بنائی گئی. بتایا گیا کہ نہ سر پہ بٹھانے کے لائق ہے نہ پیر کی جوتی ہے بلکہ دل میں بٹھائے جانے کے لائق ہے, اس لیے کہ دل بائیں طرف ہے اور بائیں پسلی سے بنائی گئی. بات کہاں سے چلی گئی؟ ناس کے اندر جنات داخل نہیں ہے, انسان ہے. جیسا کہ آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے بنایا اور اس نفس سے ان کی بیوی بنائی, گویا کہ تم آدم و حوا کی اولاد ہو. اے ناس, گویا کہ جتنے بھی ناس ہیں سب آدم و حوا کی اولاد ہیں, اور ظاہر ہے کہ کوئی جن آدم کی اولاد نہیں ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہے کہ جتنے بھی ناس ہیں سب آدم کی اولاد ہیں, آدم و حوا کی اولاد ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس نفس سے ان کی بیوی کو بنایا. گویا کہ آدم و حوا کی اولاد ہی کو ناس کہا جائے گا, آدم و حوا کی اولاد کوئی جن کی اولاد نہیں ہو سکتی, یا جن ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. تو سوال یہ تھا کہ یہاں صرف ناس کی طرف اضافت کیوں کی گئی, رب الناس, ملک الناس, الہ الناس, یا اللہ جنوں کا رب نہیں, جنوں کا بادشاہ نہیں, جنوں کا معبود نہیں, پھر یہاں صرف ناس ہی کو کہیں لایا گیا؟ اس لیے کہ ناس میں تو جنات داخل نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. آگے نفس کا وسوسہ انسانوں میں کے شیطان کا وسوسہ, جنوں میں کے شیطان کا وسوسہ. اگر یہاں جنات کہہ دیا جاتا کہ جنوں کا رب, جنوں کا بادشاہ, جنوں کا معبود, تو شیطان تو انسان کو بہکا سکتا ہے, لیکن انسان شیطان کو کیسے بہکائے گا؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا کہ شیطان تو انسان کو بہکا سکتا ہے, اس کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے, لیکن انسان شیطان کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا. لہذا یہاں الناس کو خاص کیا گیا ہے, اس لیے کہ انسان ہی پناہ مانگے تین چیزوں سے, ورنہ انسان جنوں کے دل میں وسوسہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس وجہ سے یہاں ناس کو خاص کیا گیا ہے, اس لیے کہ پناہ مانگنے والے انسان ہیں. تو گویا بنیادی دو سوالات, ایک تو اللہ نے ان ابتدائی آیات میں, تین آیات میں تین ہی صفتوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ جواب, اس لیے کہ جس چیز سے پناہ چاہی گئی وہ تین ہی ہے, لہذا اللہ کی تین صفتیں شروع میں آئی. دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین صفتوں کو ناس کی طرف اضافت کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب ابھی میں نے دیا کہ پناہ صرف انسان چاہتے ہیں تین چیزوں سے. اب ایک سوال جو بڑا اہم ہے, صرف سوال کر کے چھوڑ دیتا ہوں, پہلے ان دو سوالوں کے جوابات ذہن رکھیے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اسی ترتیب سے ان تین صفتوں کو کیوں بیان کیا؟ پہلے رب, پھر ملک, پھر الہ. پہلے رب, اس کے بعد بادشاہ, اور اس کے بعد الہ. ایسا کیوں نہیں کہ ترتیب الٹ دی جاتی, بِإِلَٰهِ النَّاسِ وَمَلِكِ النَّاسِ وَرَبِّ النَّاسِ ترتیب بلند دی جائے. اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کی ان تین صفتوں کا تذکرہ کیا ہو؟ ترتیب الٹ کیوں نہیں جاتی؟ یا ترتیب الٹ دی جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ انشاءاللہ اس سوال کے جواب پر کل بحث ہوگی کہ یہ صفتیں اسی ترتیب سے کیوں ہیں. پہلے رب ہی کیوں, اس کے بعد بادشاہ ہی کیوں, اور اس کے بعد الہ ہی کیوں؟ ان تینوں میں یہ کے بعد دیگرے کیا نسبت اور کیا فلسفہ اس کے اندر مضمر ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ کل بحث کی جائے گی. بقیہ جو سوالات اٹھیں گے ان سوالات کے جوابات درمیان میں دیے جائیں گے. واخر دعوانا الحمد تو پھر ترتیب بھی سمجھ میں نہیں آئی, اسی ترتیب سے ان صفتوں کو کیوں رکھا گیا ہے, گویا ان صفتوں کو اسی ترتیب سے کیوں رکھا گیا ہے اس کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ ہم ان تینوں صفتوں کے معنی اور مفہوم سے آگاہ نہ ہو جائیں. تو آئیے رب کا مفہوم متعین کر لیتے ہیں, پھر ملک کا, اور پھر اعلان. اور عجیب بات یہ ہے کہ پہلی دو صفتیں یہ کفار کو بھی تسلیم تھی, پہلی دو صفتوں کو کفار بھی مانتے تھے. اور یہی نہیں کہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اپنا ہی رب مانتے ہو, بلکہ وہ ساری کائنات کو اور ساری کائنات کا رب اللہ ہی کو تسلیم کرتے تھے. جیسا کہ سورہ مومنون میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ. آپ مشرکین سے پوچھئے کہ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا رب کون ہے, ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا رب کون ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, آپ کہیے, پوچھئے ان سے کہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے. تو سیقولون اللہ, تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ. گویا کافروں کا یہ جواب نقل کرنا کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب اللہ ہے, اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کفار کو بھی یہ تسلیم تھا کہ پوری کائنات کا رب, یہاں تک کہ ساتوں آسمان کا رب اور عرش عظیم کا رب بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے. گویا کہ ربوبیت کے قائل وہ بھی تھے کہ پوری کائنات کا رب ہوئی, اور ساتھ ساتھ اللہ کی بادشاہت کو بھی تسلیم کرتے تھے. ملک مانے بادشاہ, اللہ کی بادشاہت کو بھی تسلیم کرتے تھے. یہ کہا ہے, یہ بھی سورہ مومنون میں ہے. حضور کو مخاطب کر کے کہا گیا, قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ سیقولون اللہ. آپ ان سے پوچھئے کہ من بیدہ ملکوت کل شیء, کہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے. من بیدہ ملکوت کل شیء, ہر چیز کا بادشاہ کون ہے, ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے, کس کے ید میں ہے, اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کو کوئی پناہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا. تو یہ کہیں گے اللہ. اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں ہیں, اور ان دونوں باتوں کا اقرار کفار کو ہے, دونوں باتوں کا اقرار کرتے ہیں. ایک اقرار تو یہ ہے کہ ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں, بال باد دیگر تمام چیزوں کا بادشاہ اللہ ہی, اس کی حکمرانی تمام چیزوں پر ہے. اور دوسرے یہ بھی اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ ہی پناہ دیتا ہے لوگوں کو مصیبتوں سے, آفات سے, شرور سے, اور وہ ذات ایسی ہے کہ لا یجار علیہ, کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اس کو پناہ دے. وہ سب کو پناہ دیتا ہے, وہ کسی کی پناہ کا محتاج نہیں. اب دیکھیں کتنے عجیب و غریب عقیدے ہیں. ایک تو یہ ربوبیت کے قائل ہیں, اور دوسرے اللہ کی بادشاہت کے قائل ہیں, اور تیسرے بادشاہت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے اور اس بات کو بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے جو پناہ دیتا ہے مصیبتوں سے اور اس کو کوئی پناہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ سارے عقیدے تو بہنی مسلمانوں کے ہیں, پھر ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ربوبیت تسلیم تھی, بادشاہت تسلیم تھی, صرف الوہیت تسلیم نہیں تھی. لہذا ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور ملکیت بادشاہ سے استدلال کر کے بتایا ہے کہ جب میں رب ہوں, جب مجھے تو بادشاہ مانتے ہو تو الہ کیوں نہیں مانتے. گویا ربوبیت کو اور بادشاہت کو اللہ نے اپنی الوہیت کی دلیل بنایا ہے. دعویٰ یہ کہ میں الہ ہوں, دلیل رسلک رب الناس ملک الناس. اس لیے کہ دو صفتیں تو ان کو بھی تسلیم, رب یہ بھی مانتے, بادشاہ یہ بھی مانتے, صرف الوہیت نہیں مانتے، گویا کہ توحید کی ربوبیت کیا تھی، اور اسی طریقے سے بادشاہت بھی تسلیم کرتے تھے، صرف الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے. اتنی بات سمجھنے کے بعد اب ان تینوں صفتوں کا معنی سمجھ لیا جائے تو انتہائی ضروری. رب کا معنی ہے پرورش کرنا، پرورش کرنے والا، صفت ہے ربوبیت، پرورش کرنا. پرورش کا کیا مطلب؟ کسی چیز کو درجہ بدرجہ نشو نما دے کر، ترقی دے کر کمال تک پہنچا دینا، اس کا نام ربوبیت. اب ظاہر ہے کہ کسی کی پرورش میں دو باتیں مد نظر ہوتی ہیں، کسی کی پرورش میں دو باتیں مد نظر ہوتی ہیں، پیش نظر ہوتی ہیں. کیا؟ کہ جب ایک چیز کو آپ ترقی دے کر دھیرے دھیرے کمال تک پہنچائے تو ظاہر ہے کہ اس راستے کے اندر کچھ تکلیفیں بھی آئیں گی، لہذا اس راستے کے اندر جتنی تکلیفیں آئیں نشو نما کے راستے میں ان تکالیف کو دور کیا جائے، اور جو جو چیزیں ترقی میں مومن اور معاون ہیں ان کو دیا جائے. گویا کہ ربوبیت کا خلاصہ اعطاء منفعت اور دفع مضرت ہے. نہیں سمجھے؟ ربوبیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اعطاء منفعت، نفع والی چیزیں دے دو، اور دفع مضرت جو چیز نقصان دے وہ ترقی کے راستے میں ہٹا دیا جائے. بھائی ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو جو جو چیزیں نفع بخش ہوتی ہیں انہیں دے دیتے ہیں، اور جو جو چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اب بات سمجھ آ گئی نا؟ ربوبیت کا خلاصہ اعطاء منفعت اور دفع مضرت. ایک چیز کو آپ دھیرے دھیرے پرورش کر کے نشو نما دے کر کمال تک پہنچا رہے تو ظاہر ہے کہ اس راستے کے اندر کچھ نفع دینے والی چیزیں ہوں گی، تو وہ نفع والی چیزیں دینی ہے آپ کو، اور کچھ نقصان دینے والی چیزیں بھی ان کو ہٹانا ہے، ورنہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا ربوبیت کا خلاصہ کیا ہوا؟ اعطاء منفعت اور دفع مضرت، کہ نفع والی چیزیں دے دو تاکہ جلدی سے ترقی ہو جائے اور کمال تک پہنچ جائے، اور جو ضرر رسا چیزیں ہیں اس راستے میں رکاوٹ بنے ان کو دور کر دو تاکہ یہ آرام سے منزل تک پہنچ جائے، کوئی تکلیف نہ ہو. پھر سے سمجھو کہ ربوبیت کا خلاصہ اعطاء منفعت، اعطاء من دینا، اعطاء منفعت نفع والی چیزوں کا دینا، اور دفع مضرت نقصان دہ چیزوں کو دور کر دینا. یہ ربوبیت کا خلاصہ، اس کا مطلب ہے ربوبیت. اب ملک کو سمجھ لیجیے، ملک کے معنی ہوتے بادشاہ، یہ ملک سے مشتق ہے، اس سے تین قیمتیں آتی ہیں، مالک، ملک اور ملی. یہ مالک کہاں آیا؟ سورہ فاتحہ میں آیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں آیا ہے مالک. اچھا، اور یہاں آیا ہے ملک. اور ایک جگہ سورہ قمر میں آیا ہے ملیک، عند ملیک مقتدر. مالک، ملک اور ملیک، یہ کے ساتھ تینوں میں فرق کیا ہے؟ مالک کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنے قبضے میں رکھتا ہو، کوئی چیز اس کی ملکیت میں ہو وہ مالک. مثلا یہ دستی، یہ ہے کہ جب میرے قبضے میں تو میں مالک حاصل مندی ہوا، اس دستی کا اور اس رومال کا مالک ہوا. ملک، ملک کے اندر ایک چیز اور ہے کہ کسی چیز کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ جس چیز کا مالک ہے اس پر اس کا قانون بھی چلتا ہو، اس پر اس کی حکمرانی چلتی ہو. سمجھے؟ یہ فرق ہے مالک میں اور ملک میں. اس لیے کہ فرض کرو کوئی آدمی کسی ایک قطعے اراضی کا مالک ہے، زمین کے کسی ایک قطعے کا مالک ہے، تو ضروری نہیں کہ اس زمین کے اوپر اس کی حکومت بھی چلتی ہو، ضروری نہیں. گویا کہ مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز صرف اس کے قبضے میں ہو، بس حکمرانی اس میں داخل نہیں ہے. لیکن ملک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر اس کا حکم بھی چلتا ہو, اس کو کہتے بادشاہ. تو یہ فرق ہوا مالک اور ملک. اور ملیک کسے کہتے ہیں؟ اس میں اور ان دو صفتوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ مالک اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں. مالک اللہ کو بھی بول سکتے ہیں اور کسی دوسرے آدمی کو بھی مالک بولا جا سکتا ہے. خود قرآن نے کہا ہے, اس لیے کہ جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے. قرآن میں ہے کہ دو دخی چلائیں گے, پکاریں گے جہنم کے داروغہ کو, کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک, وہ پکاریں گے جہنم کے داروغہ مالک کو. پتا کیا چلا کہ لفظ مالک یہ اللہ کے علاوہ پر بھی بولا جا سکتا ہے, جیسے کہ مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے. اسی طرح ملک بادشاہ اللہ کے علاوہ بھی غیر اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے, جیسے کہ دوسرے بارے میں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. ایک نبی ہے سموئی, ایک ظالم بادشاہ کے خلاف ان کو لڑنا ہے, جس بادشاہ کا نام جالوت ہے, جس کا نام قرآن کے دوسرے پارے میں, بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا. انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی حضرت سموئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس ظالم بادشاہ کا سر کچلنے کے لیے ہم کو ایک فوج بنانی چاہیے اور اس فوج کا ایک کمانڈر ہو. لہذا بنی اسرائیل کے بہت سارے نوجوان جمع ہوئے, لشکر تیار ہو گیا. مسئلہ کمانڈر ان چیف کے انتخاب کا تھا, لہذا وقت کے نبی نے طالوت کو اس لشکر کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا کہ کمانڈر اس لشکر کے طالوت رہیں گے, اور انہی کی کمانڈری میں یہ لشکر جالوت کے لشکر سے لڑے گا. اور اسی لشکر میں داؤد بھی ہے, اور داؤد ہی نے جالوت کو قتل کیا. تو جب ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا لشکر کا, تو کچھ ناسمجھ لوگوں نے کیا کہا, قالوا ان يكون له المال, اس کو آپ نے کمانڈر ان چیف بنا دیا, یہ تو فقیر آدمی ہے, اس کے پاس مال وغیرہ تو ہے نہیں. گویا ان کے خیال میں یہ تھا کہ کمانڈر ان چیف بننے کے لائق وہی ہوتا ہے, بڑا عہدہ حاصل کرنے کے لیے, نیتا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو. قالوا ان يكون له المال ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال, ہم کمانڈری کے زیادہ مستحق ہیں, کچھ بڑے لوگوں نے کہا جن کے پاس مال تھا. تو وقت کے نبی نے کہا کہ مال کو پیش نظر رکھ کر کسی کو کمانڈر نہیں بنایا جاتا, کسی کو نیتا نہیں بنایا جاتا, کسی کو حکمراں نہیں بنایا جاتا, بلکہ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, بادشاہ بنانے کے لیے, کمانڈر بنانے کے لیے, نیتا بنانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم بسطتا فی العلم والجسم, طالوت کو دو چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں, ایک تو جسم بھی بہت اچھا ہے اور دوسرے علم بھی ہے, اور لڑنے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ آدمی بہادر ہو اور دوسرے علم بھی رکھتا ہو, لڑنے کے ہنر جانتا ہو. لہذا یہ دو چیزیں اگر کسی نیتا کے اندر نہ ہو, جسم بھی نہ ہو, علم بھی نہ ہو, میں یہ لشکر جالوت کے لشکر سے لڑے گا, اور اسی لشکر میں داؤد بھی ہے, اور داؤد ہی نے جالوت کو قتل کیا. تو جب ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا لشکر کا, تو کچھ ناسمجھ لوگوں نے کیا کہا, قالوا ان يكون له المال, اس کو آپ نے کمانڈر ان چیف بنا دیا, یہ تو فقیر آدمی ہے, اس کے پاس مال وغیرہ تو ہے نہیں. گویا ان کے خیال میں یہ تھا کہ کمانڈر ان چیف بننے کے لائق وہی ہوتا ہے, بڑا حکومت کے قانون بتا دیے, آئین بتا دیے کہ کس کو حکمراں بنایا جائے. حکمراں اسے بنایا جائے جو جسم کے اندر ہو اور اسی طریقے سے علم بھی رکھتا ہو, جسم بھی رکھتا ہو, علم بھی رکھتا ہو. تو آپ دیکھیں کہ طالوت کو یہاں پر ملک بنایا گیا, بادشاہ بنایا گیا, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. وقت کے نبی نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. دیکھیے یہاں بادشاہ غیر اللہ کے اوپر بھی بولا گیا, گویا مالک ایسا لفظ ہے جو غیر اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے. ملک یعنی بادشاہ ایک ایسا لفظ ہے جو غیر اللہ پر بولا جا سکتا ہے, لیکن ملک یہ کسی انسان پر نہیں بولا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عربی میں صفت مشبہ ہے. فعیل ایک وزن ہے عربی میں, فعیل جس کو صفت مشبہ کہتے ہیں, یہ فعیل کے وزن پر ہے. ملک فعیل ملک کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعیل کے وزن پر جو صفت آئے تو یہ صفت ذات موصوف سے کبھی الگ نہیں ہوتی. گویا کہ ملک کبھی بھی ذات خداوندی سے الگ نہیں ہوگا. اور دنیا والے آج ہے کل نہیں ہے بادشاہ, یہ فرق ہے ملک مالک اور ملک میں. بات سمجھ آئی کہ ملک یہ وزن پر ہے فعیل کے, اور فعیل ہے صفت مشبہ. صفت مشبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صفت ذات موصوف سے الگ نہیں ہوتی. اب اگر کسی کو ملک کہہ دیا جائے تو کیا وہ ہمیشہ بادشاہ ہی رہے گا؟ مرے گا نہیں, مرا تو بادشاہ کہا رہا. اور اگر زندہ رہا حکومت چھن گئی تب بھی ملک کہا رہے گا. گویا کہ ملک اور مالک اور ملیک کے اندر یہ فرق ہے کہ دو کو تو انسانوں پر بھی بولا جا سکتا ہے, لیکن ملیک کا اطلاق کسی انسان پر نہیں ہو سکتا. قرآن نے ایک جگہ اور کہا ہے الملک یومئذ الحق, کہ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ جتنے ہیں سب نقلی اور جعلی بادشاہ ہیں. حقیقی بادشاہ ملک الحق, حقیقی ملک حقیقی بادشاہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے, دو غیر مسلم اور دو مسلمان. غیر مسلموں میں نمرود اور بخت نصر, ان دونوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, اور مسلمانوں میں سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین. عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ چار آدمیوں نے, جن میں دو غیر مسلم ہیں اور دو مسلمان ہیں, ان چار آدمیوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. لیکن عوام میں یہ بات جو پھیلی ہوئی ہے فقط رومر ہے, بکواس ہے, افواہ ہے. تاریخ کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ نمرود کی بادشاہت بابل اور اس سے آس پاس کے علاقوں سے آگے نہیں بڑھی, چاہے کہ اس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر ہو. کیا جس وقت یہ بابل کا بادشاہ تھا ہندوستان پر بھی اس کی حکومت تھی, یا افریقہ پر بھی اس کی حکومت تھی؟ یہ کوئی تسلیم نہیں کرتا. روس پر بھی اس کی حکومت تھی, کوئی تسلیم نہیں کرتا. ترکستان پر اس کی حکومت تھی, کوئی تسلیم نہیں کرتا. افریقہ پر اس کی حکومت تھی, کوئی تسلیم نہیں کرتا. گویا وہ خاص خطے کا مالک تھا, یہ کہنا غلط ہے کہ اس نے پوری دنیا پر حکومت کی نمرود نے. رہا مسئلہ بخت نصر کا, اس کا بھی معاملہ یہی, وہ بابل اور اس کے خاص ایریے سے آگے نہیں بڑھا, وہ بھی بابل کا بادشاہ تھا بخت نصر. رہا حضرت سلیمان کا معاملہ, تو سلیمان علیہ السلام کا دائرہ سلطنت فلسطین اور اس کے کچھ خاص اطراف سے آگے نہیں بڑھا. یہ خود قرآن کہتا ہے, اس لیے کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ حدود نہیں ہے. وَتَفَقَّدَتْ قَيْلَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْحُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. انہوں نے حدود کو تلاش کیا, کہا حدود کدھر گیا؟ پرندہ. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ, غائب ہے بغیر پوچھے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. جی تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو ذبح کر ڈالوں یا اسے شدید عذاب دوں اگر وہ کوئی بہترین خبر نہیں لاتا ہے. تو اتنے میں حدود آ گیا, حضور سے پوچھا گیا بلا اجازت کہاں گیا تھا؟ تو حضور نے کہا کہ میں ایک بہت عجیب خبر لایا ہوں, اور یقینی خبر ہے. تاکہ بول, تاکہ انی وجدت امراتن تملکہم, میں شہر سبا گیا تھا, وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ وہاں حکومت کرتی ہے. دیکھو, انی وجدت امراتن تملکہم, میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہاں حکومت, تملکہم وہاں کی بادشاہت کرتی ہے. پتا یہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہی پوری دنیا پر نہیں تھی, ورنہ بلقیس کا ایریا تو چھوٹا ہی ہوا ہے جو ملکہ سبا ہے. اس سے پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہی پوری دنیا پر نہیں تھی, ملک الناس نہیں تھے. ملک الناس میں تمام لوگوں کے بادشاہ, تمام لوگوں کے بادشاہ کہاں ہوئے؟ اسی طرح ذوالقرنین, ذوالقرنین کے سفر کی حد قرآن نے بتائی ہے. کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا, ایک سفر اس کا مشرق میں ہوا اور ایک سفر مغرب کا ہوا. تو یہ جب مغرب میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے, ایسا لگا اس کو کہ سورج ایک گدلے گڑھے کے اندر ڈوب رہا ہو, بہت آگے نکل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑھے کے اس پار, سمندر کے اس پار, ماں بھرا ہوا بہار, دریاؤں کے اس پار اس کی حکومت نہیں کی, تو یہی رک گیا یا جس بازو کے قریب ہی, اور بھائی اس نے سخت بنائی اور وہیں دباؤ پکا گیا. اس کے بعد کون سی دنیا ہے؟ دریاؤں کے اس پار جہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایسے ڈوب رہا ہے, ایسا لگا اس کو. اس کے بعد کیا ہے معلوم نہیں. قرآن حکیم کا یہ بیان بھی کہہ رہا ہے کہ ذوالقرنین کی حکومت بھی پوری دنیا پر نہیں تھی, لہٰذا عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ چار بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جو ان کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی, تمام لوگوں پر ان کی حکومت اس طرح سے بکواس ہے. نہ تو نمرود کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی, نہ بخت نصر کی تھی, نہ سلیمان علیہ السلام کی تھی, نہ ذوالقرنین کی تھی. یہ لوگ خاص ایریوں کے اوپر حکومت کرتے تھے, بقیہ اور ایریے ان کے دائرۂ اقتدار تھے اور دائرۂ سلطنت سے باہر. تو حقیقی بادشاہ کون ہوا؟ اللہ ہی. تو لہٰذا اللہ نے جب یہ کہا الملک یومئذ الحق, حقیقی بادشاہ اللہ, تو بالکل سچ کہا. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا بولنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہوا ملک کا معنی بادشاہ, اور فرق میں نے بتایا مالک, ملک اور ملیک میں. الہ کی تفسیر انشاءاللہ کل, اس لیے کہ ذرا تفصیل طلب ہے, اس لیے کہ یہی ٹھوکر کھائی ہے مشرکین نے الوہیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. ربوبیت پہ ٹھوکر نہیں لگی, بادشاہت پہ ٹھوکر نہیں لگی, ملک تسلیم کرتے ہیں اللہ کو, رب تسلیم کرتے ہیں, ٹھوکر الوہیت کے میدان میں لگی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ الہ کا حقیقی معنی کیا ہے وہ بیان کر دیا جائے. سچ مچ ایک عجیب و غریب مطالعہ جسے ہزار کتاب مطالعہ کرنے کے بعد بھی نہیں ملے گا. الہ کی ایسی تفسیر ہے اور انشاءاللہ واضح طور پر بیان کر دی جائے گی, اور پھر ہم کو لا الہ الا اللہ وہاں الہ کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا, پھر پورے کلمے کی تفسیر ہمارے سامنے آ جائے گی. پاک خدا بانا الحمد للہ. آج ہم اللہ کے نام